संसार में पढ़ना है जरूरना मरना ये नई बात है। परमात्मा को प्राप्त होना है तो अपने खुद की बात है, आप साफ स्वतः है, शुद्ध है, स्वाभाविक है। ये जन्म मरना होना ये स्वाभाविक नहीं है, ये अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक बढ़ जाता है, स्वाभाविक रह जाता है। ये खास चीज नहीं है। मनुष्य ने मान रखा है जन्मना मरना ये तो खास चीज, और भगवान को प्राप्त करना है ये नई चीज। ये कोई नई बात है नहीं, ये नई नहीं, ये तो सदा से है, हमारी है। मुक्ति होती है, होती नहीं है मुक्ति, मुक्ति है, पैदा नहीं होती मुक्ति। पैदा भी नष्ट हो जाएगी, जो पैदा होती है चीज वो नष्ट होने वाली होती है। तो मुक्ति पैदा होने वाली चीज नहीं है, मुक्ति स्वतः है। स्वतः है उसको प्राप्त करना है, और स्वतः जो निवृत्त संसार उसे निवृत्त होना है। स्वाभाविक जो मुक्ति है अपने स्वतः सिद्ध उसको तो प्राप्त करना है, और संसार से हटना है। संसार हटना है जो कि संसार हट रहा है, संसार स्वतः ही हट रहा है निरंतर, आपके साथ एक क्षण भी नहीं रहता, एक क्षण भी आपके साथ संसार नहीं रहता। संसार निरंतर हटता है, निरंतर हटता है। जितने वृक्ष आ गए हैं उनको लोग मानते हैं हम इतने बड़े हो गए, बिल्कुल झूठी बात है, छोटे हो गए। जिस दिन जन्मे थे जितने बड़े थे उतने बड़े आज नहीं रहे, जितना समय आ गया उतना घट गए, उतने कम हो गए, उतना जीना कम हो गया। ये तो कमी होता है, कमी है ये सभी, संसार मात्र कमी है, कमी का नाम ही संसार है। मुक्ति अपनी खास चीज है, मुक्त होना नहीं है। अगर होना होगा मुक्ति तो फिर बंधन हो जाएगा, फिर बंधन हो जाएगा। तो मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है। मुक्ति स्वाभाविकता को प्राप्त करना है, स्वतः है स्वाभाविक, उसको प्राप्त करना है। और जो निरंतर निवृत्त हो रहा है, हमारे से अलग हो रहा है, उस संसार से अलग होना है। अलग होना है वो भी अलग है आप, और परमात्मा को प्राप्त करना है वो भी प्राप्त है। ये वहम है कि हम संसारी है परमात्मा को प्राप्त करेंगे, ये बात है नहीं। मूल बात ये नहीं है, परमात्मा के साथ तो हम है सदा, सदा मुक्त है। तभी तो यज्ञातवाद पुनर्वोष पांडव, जिसके जानने के बाद में फिर जानना बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि वो है ऐसे ही। बंधन ये है नहीं, ये तो माना हुआ है, पकड़ा हुआ है, कल्पना है। ये कल्पना तो मिट जाती है, स्वतः स्वाभाविक चीज रह जाती है। कल्पना कैसे रहेगी, कल्पना कितने ठहरेगी, कब ठीक ठहरेगी, ठहर नहीं सकती। 84 लाख जोनी में किसी में स्थिरता कभी किसी की हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है। मुक्ति स्वाभाविक है, सबकी है, स्वतः है, स्वतः सिद्ध है, स्वतः। उसको कृति मान लिया बड़ा उठिए, हम करेंगे तब होगा मुक्ति, हमारे करने से हो गई, करने से होती है मुक्ति नहीं होती, ये बंधन होता है, वो बंधन होता है। मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है स्वाभाविक, और संसार निवृत्ति स्वतः है स्वाभाविक। परमात्मा की प्राप्ति आपको न हो तो न हो, पर संसार की निवृत्ति स्वतः होती, ये तो अनुभव है। निरंतर अपने से संसार हो रहा है, अपने से शरीर हो रहा है, निरंतर आप चाहे काम करो, भजन करो, न करो, सो जाओ, बैठो, कभी किसी काम में लगो न लगो, परंतु आपसे अलग होना कभी विकल्प होता ही नहीं, कभी स्थिरता एक क्षण की होती ही नहीं, ये निरंतर विकल्प अलग हो रहा है, इसमें कभी छुट्टी नहीं होती, इसमें तातील नहीं होती। जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम बहता है, ऐसे ही ये आपकी उम्र हरदम बहती है, संसार मात्र की उम्र हरदम बहती, हरदम है, हरदम ही बह रही है, हरदम ही ठहरती नहीं, एक क्षण ही नहीं ठहरती, कभी ठहरी नहीं, ठहरेगी नहीं, ठहर सकती नहीं, ठहरने की ताकत नहीं इसमें, ऐसा है। स्वर्गीय भी नो बजाएंगे प्रलय में व्यसन दिखे, महासर्ग में पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी पैदा नहीं होती, वो हो आप जिस ज्ञान को प्राप्त करने, ज्ञान ज्ञान हमें समझ लो, उस बात को जान लेने से, तो जानना कमी है, वास्तव में कमी नहीं है, जानने की कमी है, और कमी कोई है ही नहीं, कमी हो तो फिर कमी रहेगी, कैसे मत होगी, ना भी दे, ना भाव भी देते, सता सत का अभाव होता नहीं कभी, तो कमी का अभाव होगा ही नहीं, अरे भाई है नहीं कमी, इस वजह से मिट जाती है, होती नहीं पसी पैदा होती ही नहीं, जो वास्तव में नहीं होती वो कैसे, वो पैदा कैसे होगी, जो है ही नहीं, सत्ता ही जैसी नहीं है वो कैसे होगी, जिसकी सत्ता है वो मिट कैसे जाएगी, नहीं जानने से मिट जाएगी, वो कैसे मिट जाएगी, संभव ही नहीं है, मिटना संभव ही नहीं है, असंभव है, मिट नहीं सकता, वो आप एक स्वरूप है, संसार में हम है, आप संसार है ही नहीं, किस क्षण में आपको पूछा सच्चा दे रहे, आप बताओ किस क्षण में संसार में जाते आपको, एक क्षण भरे किसी संसार के किसी पदार्थ किसी शरीर के साथ आप हो ही नहीं, एक क्षण भी साथ में नहीं हो संसार के, फिर मान लिया केवल माना हुआ है, वो है नहीं, है तो जन्म कैसे होता, दूसरा कैसे होता, करो एक शरीर के साथ रहो दूसरे शरीर में घर जाओगे, तो दूसरे शरीरों को नहीं रहे तो इस शरीर में घुस रहोगे, ये तो सब जाने का ही जाने का है, इसमें ख्याल होता है, इस शरीर में विवेक है, उस विवेक से बोध होता है, ये बात ठीक है, उस शरीर में इतना बोध नहीं है, पर मना ही नहीं है वो मुक्ति की, मुक्ति स्वतः ही स्वतः सब आपका स्वभाव है, स्वाभाविक मुक्त है, आप निरंतर मुक्त है, स्वभाव छोटे बड़े बहन भाई कोई क्यों ना सब मुक्त है, ये स्वाभाविक स्वाभाविक, संसार अस्वाभाविक है, परमात्मा स्वाभाविक है, संसार अस्वाभाविक, ये तो अनुभव है ना आपका, कौन ऐसा है जिसके अनुभव नहीं है, संसार अस्वाभाविक है, मकान बदल गए, स्थान बदल गए, गलियां बदल गई, सब बदल गया, हमारे देखते देखते कितने बदल गया, यहाँ जंगल था यहाँ मकान बन गए, ये सब शुभ समय में बदलता ही बदलता है, केवल बदलना बदलना इसका स्वरूप है, इसका स्वरूप रहेगा ही नहीं, बदलना स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है, बदलना कोई नई बात नहीं है, ये तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक बदलता रहता है, जितनी उम्र आई है उतने घट गए आप, घट गए उतने मर गए, तो बुरा लगता है मरना शब्द, बुरा लगता है, इस वास्ते ये कहते घट गए घट गए, घट गए नहीं मर गए, उतने इतने वर्ष आए उतने मर गए, बताओ उतने जी गए मर गए, जिस वर्ष इतने इतने वर्ष आए उतने मर गए, अब अगाड़ी कितना इसका पता नहीं है, मालूम मर गए इसका तो पता है, बिल्कुल पता है सबको, जितने जी गए उतने तो मर गए, और बाकी जो मर जाएंगे, ये तो मर रहा है निरंतर। आप सो जाते हो, विश्राम लेते हो, परंतु ये आपका जो निरंतर जाना है ये विषम लेते हैं, ये कभी विषम होता ही नहीं। आप स्वस्थ होते हो, बीमार होते हो, किसी तरह हो, ये अशरद जाना, उस जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता कभी स्वप्न में भी। मुक्ति सुत सिद्ध है, स्वाभाविक है, होती है वो मुक्ति थोड़ी होती है, होने वाली मुक्ति नहीं होती। मुक्ति सत्य सिद्ध स्वाभाविक है, स्वाभाविक, और स्वाभाविक तो प्राप्त करनी है, अस्वाभाविकता बचानी है। अस्वाभाविकता जो जाना है, मरना है निरंतर, ये अस्वाभाविक है, ये स्वाभाविक चीज नहीं है। अपनी स्वाभाविकता उसको प्राप्त करना है, अस्वाभाविक तो छोड़ना है, कोई नई बात थोड़ी करनी है। हमारी जो स्वतः सिद्ध है उस सिद्धि को प्राप्त करना है, स्वाभाविक है, सबकी है, सबका अधिकार है, मनुष्य मात्र का। मनुष्य मात्र का क्यों कहते हैं, दूसरा में ये बुद्धि नहीं है, ये विवेक नहीं है, वो विवेक शक्ति स्वाभाविक नहीं है, मनुष्य में है। वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई क्या हो, सबकी यही बात है, सब मनुष्य मात्र से है। अब वो माने न माने, ये मानने की खोज जितने हिंदू शास्त्र में की है इतनी की नहीं है, किसी मिलती नहीं है। ये मैं पक्षपात से नहीं कहता हूँ, मैं जानता हूँ क्या कहता हूँ, मेरा अजान हो सकता है, जानकारी का अभिमान मैं नहीं रखता हूँ, जानकारी का अभिमान नहीं रखता हूँ, मैंने जैसी सुनी है वह सुनी के अनुसार कहता हूँ। इस विषय में जितना हिंदू शास्त्र ने विचार किया है इतना तो विचार किया नहीं है, ये मेरी जानकारी है। ये झूठी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है, इसे मैं अभिमान नहीं करता, हमारी सच्ची बात है। पर मैं सुनी बहुत ही उम्र में, बहुत सुनता आया हूँ, ईसाइयों की बात भी सुनी है, मुसलमानों की सुनी है, यहूदियों की पारसियों की इतनी सुनी नहीं है, इनकी तो बातें मैंने सुनी है, और सुनी बातों का अनुसार कहता हूँ कि इतना गहरा विचार ये ही नहीं है। क्या हो तो एक रात आओगी, वह रात को विचार होगा भैया, जैसे तुम्हें पढ़ रहे गोल भी पढ़ रहे भैया, वही वही पढ़ रहेगा, ये हिंदुओं का विचार नहीं है, ये अरे पूर्ण जन्म होता है, ये हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, मुसलमान पुस्तक नहीं है। मैंने मुसलमान जो पिछले जन्म लिया है उसने कहा है, स्वयं कहा है, बनाया है, हिंदू संस्कृति अंक है, उसने नहीं कहा है, बताई बात है, प्रेतों की बात बताई है, बुरे बात बताई है, प्रत्यक्ष में गया आदि साधक आते हैं जिसमें सामने प्रेत आदि होते हैं, सामने देखी बात है। इतना गहरा किसी ने विचार किया नहीं है, किया होता आप बताओ भाई, कर्ण शुरू करने हैं, हम कर्ण शुरू कर देंगे, हमारी कोई बाधा नहीं है, हम अरे शुरू कर देंगे ना, जैसे जानते हैं उसे अरे करते शुरू दो, हम जो जानते हैं जो जो बात है वो कहते हैं, तो ऐसे पे जान जाएंगे तो वो कहते कर लीजिए, हमारी क्या बाधा रहेगी, हमारी क्या हानि होगी, उसमें कोई हानि नहीं है, कोई अभिमानी हम करते नहीं है। हिंदू शास्त्र ने जैसा गहरा विचार किया है ऐसा निर्णय किया नहीं है, दूसरों को नहीं मालूम हो ये बात मैं नहीं मानता हूँ, हरे हरे जोर सुनता है। अब अभी जमाने में ये निश्चय किया है कि 7-7 महीने तक प्राणी में प्राण नहीं आते, जीव है ही नहीं, उनको मार दो कोई पाप नहीं लगता, ये सिद्ध किया है, गर्भवास में प्राण नहीं है, अरे प्राण नहीं है, डॉक्टरी में कहते करोड़ों को जीव है, एक बार स्त्री शंख है जिसमें जो बीज जाता है उसमें करोड़ों शंख है, एक बार भग भोग है जीव हटे 9 लाख मनोरदास तारी तरी सुन सुन के शोख गुण गुण खिशाख सुन के स्त्री शंख छोड़ दिया, मारे स्त्री शंख नहीं करेंगे अभी भी, 9 लाख जीव हत्या होती एक बार में 9 लाख डॉक्टरों से, मैंने डॉक्टर 9 लाख कम कहा है, वो ज्यादा हो जाते हैं, तो जीव ज्यादा होते हैं। ये डॉक्टरों ने कहा मेरे को, और संतों ने कहा मौका जीव हत्या होती है एक बार में। तो ये सब सब जीव है, उसमें तो प्राण आते ही नहीं, 6 महीने 7 महीने तक प्राण आते ही नहीं। ये प्राण में न कैसे होता, भी जीव चिपकता है, प्राण गर्भवास में जा चिपकता है, तब तो उसमें बड़ा होता है। जो बीज में आता है वहां चिपकता है, शास्त्र का है हमारे। अभी ये सिद्ध किया हुआ है, राज से सिद्ध है, उसको बदलना चाहते हैं, बदलो भाई ये तो ये सिद्ध कर दिया है कि नहीं 6-7 महीना तक उसमें जीव नहीं होता, उसको मार दो काट दो पाप नहीं लगता। तब से करुण निवार गर्भपात करते पाप लगते ही नहीं। और तुम्हारे कैसे नहीं लगे, कैसे हुआ? तुम जानते नहीं हो पाप नहीं लगता है, तुम जानते नहीं हो, ये कह सकते हो? डॉक्टरी सब जानते, डॉक्टरी सब कहते हैं। डॉक्टर ने ये कहा है कि 9 लाख से ज्यादा होते हो जीव, ज्यादा होते हैं। डॉक्टर ने कहा है जीव बना जन्म लेता है कौन? और ये परिवार नियोग है बिल्कुल शास्त्र प्रसिद्ध है, योग्यता है, समुद्र से प्रसिद्ध है। अरे इनके बाद भी प्रकृति कुपित हो गई, 10-10, 12-12 16 एक साथ 12 16 6-16 7-16 7 ये जब तो परिवार नियोजन यहाँ नहीं होते थे, एक होता दो होते थे, बेला मेरे दो होते थे, 12 तक एक साथ में एक सीखे, समझते नहीं, उल्टा उल्टा चलते हैं, क्या कहें उनका। तो इतना गहरा विचार वो में नहीं है। और स्वतः स्वाभाविक मुक्ति स्वाभाविक है, स्वतः है, स्वाभाविक है। हमारे शास्त्रों में विचार किया जिसमें भी कमी है, विचार और तेजी आ रही है, और विचार कर रहे हैं, और उसमें गहरे विचार कर रहे हैं। गीता पर बड़ा गहरा विचार है, गीता पर बहुत गहरा विचार है। गीता पर मैं देखता हूँ नई नई बातें पैदा होती है, नई नई विलक्षण बात पैदा होती है, नूतना भरी हुई अपार शक्ति, आनंद शक्ति, अनंत सृष्टि भरी हुई है। पढ़ो, विचार करो, आपको मालूम होगा। तो इस मौख शास्त्र पर बहुत विचार किया है, हिंदू शास्त्र ने बहुत विचार किया, गहरा विचार किया है, इतना गहरा है इन्हें विचार नहीं किया है। विचार करें तो सबके लिए सुलभ है, पक्षपात नहीं है, भगवान का पक्षपात नहीं है कि वो हिंदुओं को ज्यादा देवे, मुसलमानों को कम देवे, यहूदियों को देवे, पारसियों को देवे, ऐसा नहीं, अंग्रेजों को देवे, ऐसा नहीं। परमात्मा का शक्ति सभी मान, अब कोई विचार करे कोई न करे, हम लोग जितने हैं इनमें भी क्या विचार बरोबर दो आदमी के मिले, दो आदमी की एक समान विचार नहीं मिलेगी। भाग भाग पानी प्रकृति अक्षर वसंत विवेक, एक समय मिले तो मैं एक से देश है देख अनेक, पगड़ी नहीं मिलती ही भाग नहीं मिलता, आदित्य मिलती ही स्वभाव नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता, बरोबर संपत्ति नहीं होती, बरोबर विपत्ति नहीं होती, बरोबर होती दोष दो में हमें एक समान नहीं होगी। पीपल के पत्ता होता है वो एक एक पत्ता अलग अलग है, एक पत्ता दूसरे पत्ते से मिलता नहीं है, अनेकता है, कितनी अनेकता है, गिनती नहीं है, गिनती खत्म हो जाएगी, इतनी एकता अनेकता है। अरे अनेकता में सब एक है, पीपल एक वृक्ष अलग है, नीम एक वृक्ष है, एक वृक्ष नीम कितनी तरह हो गए थे, नीम कितनी तरह होते, 3-4-5 तरह तो मैं जानता हूँ, एक ही तरह होते, अमूर कितनी तरह होते, कई तरह होता है, स्त्री जाती है, पुरुष जाती है, कई जाता है, मेरा ज्ञान है, जो मेरे खास अध्ययन नहीं है उसको भी जिनके अध्ययन है वो जानते विशेषता से। ये खून के परमाणु ज्ञान जा रहे सब खून में, खून में परमाणु अलग अलग, और खून जिसके परमाणु मिलता है उसको खून देते हैं, खून दे तो पागल हो जाए आदमी, ठीक नहीं होगा। तो इस वजह से अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, ये हमारे शास्त्रों का रहस्य है, अनेकता में एकता और एकता में ही अनेकता, एकता सब एकता होते, सब एक अनेक, अनेक में इतने जैसे कोई पार नहीं, इसमें पार नहीं, गिनता ही नहीं, गिनती नहीं कर सकता, कितनी अनेकता है। अरे ऐसे अनेकता में एक एक परमात्मा, एक सच्चिदानंद परमात्मा है। तो सच्चे हृदय से उस परमात्मा को चाहे, सभी मुक्ति हो सकती है, सब कल्याण। मनुष्य मात्र में तो मैंने पढ़ा है कि मनुष्य को चाहे अधिकारी हो, एक ही बात है। इसमें अलग अलग ये अधिकारी है, अनधिकारी है, ये है, ये है। अधीत व्याकरण कोशाली अनधीत न्याय शास्त्र वाला वाला नाम स्वरूप होता है क्रिय तत्व संग्रह। अब बाल अर्थ किया है, अधिक शास्त्र पढ़े है, न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है, वो बाल है। संदेगा सुटेगा नाम बाल नहीं है, बारह नाम स्वरूप होता है क्रिय तत्व संग्रह। बाल सब अर्थ नहीं है, ऐसा बाल सब अर्थ है अधीत व्याकरण कोश कालानी और अनधीत न्याय शास्त्र बारह। न्याय शास्त्र बालक है वो, वह शास्त्र नहीं जानता है, नहीं जानता है, क्यों नहीं समझ लिए, क्या वो भगवत शुभ करने वाला को बताया है, वो अधिकारी है, बाल नाम सुख बताया, तो बाल नाम से बताया। संख्योग बाला प्रबंध है, मैंने बोले था वे बालक जाते छोटे सांखी योग वर्तक बाला प्रबंध मैं बोले था एक मेरा समय आ गया विनती बाला ठीक तरह से सीखा मिलती नहीं है पुस्तकों में, पता चलते क्या है भगवान जाने, वास्तव भगवान जाने। गीता का अर्थ कृष्ण जाना वेश समय किंचित कुंती सूत्र सुन व्यास होगा व्यास पुत्र होगा, व्यास जी है, व्यास पुत्र सुखदेव जी है, किंच अध्ययन करते थोड़ा जानते हैं गीता के विषय में, आप हम ध्यान कर अभिमान है, अभिमान शिवाय अभिमान कुछ नहीं। ऐसा गहरा शास्त्र ऐसी कैसी बातें हैं, एक टीका पर एक गीता पर भी आई याद है तो कितनी टीकाएं हुई है, कितनी भाषाएं हुई है। बाइबल का अनुवाद बहुत हुआ, इतना अनुवाद गीता का नहीं हुआ, पर गीता की टीका है, बाइबल की टीका है, अनुवाद कर दिया, दूसरी भाषा कर दिया, अनुवाद कर दिया, अनुवाद अनुवाद अनुवाद। गीता पर गहरा विचार है, एक विषय बहुत विलक्षण विषय विचार है, टीकाकारों में इतना अनेक विचार है, गीता पर अनेक विचार है, अनेक विचित्र विचित्र, इसका कोई अंत नहीं है। भगवान की वाणी है, विचित्र वाणी है, अलौकिकता विलक्षणता भरी हुई है। तो उसमें शास्त्र कैसे कल्याण हो, बड़ी सुगम बात है, कल्याण कठिन नहीं है, वो तो स्वाभाविक आपकी स्वतः चीज है खुद की। मुक्ति होती ही नहीं है, मुक्ति होती होती होती होने वाली मुक्ति नहीं होती, मुक्ति स्वतः है। ये संसार की निवृत्ति स्वतः है, परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है, दो चीज आप ही है, आप ही जैसे परमात्मा संसार की निवृत्ति दिखती है। आपका सबका बालकपना था, कहाँ गया, बालकपना चला गया, तो बालकपना चला गया तो जवानी रहेगी, जवानी चली गई बुढ़ापा रहेगा, रोग ही चला गया निरोग रहेगा, निरोग चला गया तो रोग ही रहे, ये रहने वाली चीज नहीं है, ये सब जीवित है भाई, एक सब अंगूर है, एक सब नाशवान है, सब सही है। इसमें किसी न किसी तरीके कहाँ तक जाना है, किसी कहाँ तक जाना है, किसी कहाँ तक जाना है, अध्याय बड़े बड़े जानने की हद है। अभी गहरे गर्भ में जीव है, जीव है ही नहीं, इसे पाने है ही नहीं, माने क्या रहती ही नहीं, पाप लगते ही नहीं, ये अपने सरकारी बात से सिद्ध हो गई, सरकारी से सिद्ध हो गई, कहीं पाप नहीं लगता, क्योंकि जीव है नहीं, सफा अंधकार कैसे बढ़ता है, जीव बिना बढ़ता कैसे है, सफा समय में कोई जीव नहीं हुई, अंधेरा अंधेरा, उस अंधेरे को पूर्ण देंगे, वही वही प्रचार कर रहे, दूर से दूर प्रचार हो रहा है, राज्य में यह सिद्ध हो गया, अब खरौली मची है, अब खरौली मची है, क्या बात है, क्या बात है, पाप नहीं है, तेरे पास पाप नहीं है, हमारे घर यद पात हो ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात में, गर्भपात का दुगुण पाप है, पाप पुण्य क्या होता है, क्या समझे बेचारे, अभी मेरे को बात नहीं मिलती, मैं अंग्रेज क्या बताऊं, पारसी बताऊं, मैं क्या बताऊं, उस विषय हमने अध्ययन नहीं किया, मैं क्या बताऊं, जिस आदमी ने जिसे अध्ययन नहीं किया उसमें वो क्या बतावा है, जिसका अध्ययन है गहरा अध्ययन किया है वो जानता है उस विषय को। तो भाई परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सुगम सबका करता है, मनुष्य मात्र का अधिकार, मनुष्य मात्र का अधिकार कोई है ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य मात्र का अधिकार, दूसरों में होती है, पशुओं में होती है, हनुमान जी है, गिरिराज है, जामवान है, कई हुए भगवान के भक्त हो गए, वृक्ष भगवान होता सब में सावर में जंगम में सब में भक्त हुए, ऐसा तत्व है और मनुष्य मात्र का तो अधिकार है, पर खाली नहीं देते अधिकार, आए पैसा आए पैसा भोग भोग दो संसार के पदार्थ इकट्ठा करना खंगना करना सुख भोगना सब छूट जाए पट कर सब मेहनत 20-25 100 वर्ष की मेहनत ही जाएगी करूंगा तुम यार सुपना सो हो जाए उसे तू तू बदल नाम उसमें लगे हुए हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2056 17 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम